І як десь там уже перегукуються люди, накладаючи сіно в гарбу. Там спокій, лад. Ще один трудовий день починається. Чабани, зійшовшись, спокійно будуть перемовлятись про нічну роботу льотчиків, що, мов, громовержці гуркотіли над полігоном. Схід розжеврюється, море світлішає, ось-ось сонце зійде. Серед вічно живих мерехливих хвиль моря тільки судно їхнє з покривленими щоглами стигне в непорушності. В глибині степу, десь аж під небосхилом, ледь темніє цяткою центральна. Ні парку, ні фронтону школи, ні вітродвигуна з його пропелером, ні павутинок телевізійних антен, нічого не розрізниш. Усе там злилось, як у мареві, так далеко. Віталику, скільки, по-твоєму, буде туди? Та стільки ж, як і вчора було. Він усміхається скупо, краєм рота, а глянувши на неї, аж трохи ніяковіє і одразу якось красивішає з лиця. Ще в школі дівчата помічали, що він гарнішає, коли дивиться на Тоню. В задумі вже схилився хлопець на поруча борту, і йому снуються в голові різні проекти. Згадується капітан Дорошенко, як би він в такій ситуації повівся? Є ж люди, що не занепадають духом, не втрачають самовладання за будь-яких обставин. Шукати, думати, боротись. В цьому тепер ти весь. Полізе шукати двигунів, спробує викрасити вогню, добуде для Тоні забортової води. Глянь, Віталику, птиця якась сіла на воду. То галагаз. Наблизившись до борту, вони стежать за тим птахом, а він, сівши отдалік між хвилями, вільно і ніби аж з насолодою, погойдується на воді. Вода і птах, мов би, заспокоювали. Не хотілося думати в ці хвилини про жахіття невідомості, ні про свою безвихідь, ні про те нічне стогоніння, неба, бо зараз навкруги така тиша, такий простір, така краса. Від довгого стояння, від того, що сонце, пригріваючи вже, їх п'янило, здалося їм, що судно пливе. Але то тільки хвилі плили, обтікали, омиваючи його борти, і котились далі, а судно стояло на місці. Рухалась планета, рухалось сонце в небі, рухались води своїми вічними валами, а воно стояло між хвиль і ржаво, тупо, неповорушно. Так уявно пливтиме це судно цілий день, коли сонце ще дужче п'янитиме їх, і палуба знов розпечеться, і вся ця залізна гора пащитиме на них своїм іржавим вогнем. Потім знову зайде ніч. Десь за тисячі верст льотчики надіватимуть шлемофони та парашути, рушатимуть до своїх бомбардувальників, і розмова буде між ними про те, що зоряне небо бомбити важко. А ці двійко, що на судні, забравшись на бак, сидітимуть на своєму залізному острові, ждучи нічного удару, сидітимуть мовчазно зіщулені, мов останні діти землі, мов сироти людства.